Mihrican mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama garip, bülbül ağlama. Felek baştan başa bak, kimi güldürdü? Gel ağlama garip, bülbül ağlama. Gel ağlama garip, bülbül ağlama. Felek baştan başa kimi güldürdü? Gel ağlama garip, bülbül ağlama, bülbül ağlama. Şakı benim şeyda, bülbülüm şakı. Bu dünya kimseye kalır mı baki? Sana da mı değdi feleğin oku? Gel ağlama garip, bülbül ağlama. Gel ağlama garip, bülbül ağlama. Sana da mı değdi feleğin oku? Gel ağlama garip, bülbül ağlama, bülbül ağlama. Gonca gül açılır, hariler geçer. Dertlilerin ömrü zar ile geçer. Turabi biçare serinden geçer. Gel ağlama garip, bülbül ağlama. Gel ağlama garip, bülbül ağlama. Turabi biçare serinden geçer. Gel ağlama garip, bülbül ağlama, bülbül ağlama.